राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जयंती है तुलसी जयंती है यार तो तुलसीदास जी के ऊपर कुछ कहा जाए। एक ये शंका हो रही है कि गीता प्रेस की पुस्तकों में पहले तो ये आता था कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर श्रावण शुक्ला सप्तमी और तुलसी तजा शरीर तुलसी तजो शरीर तुलसीदास जी ने श्रावण शुक्ला सप्तमी को शरीर छोड़ा लेकिन अब ये पुस्तकों में लिखा आता है कि श्रावण शुक्ला तृतीया को उन्होंने शरीर छोड़ा। शब्द ही सुनी हम तो जी हमने शब्द नहीं सुना है हमने शब्द नहीं सुना जन्म में शब्द नहीं हुआ। श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग किया। हमने सत्य सुने और हमने सपति सुना है और यह लिया श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तो अवतार लिया इन्होंने जन्म लिया था श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अब बात हुई मैं सुने मेरे शब्द में जन्म शब्द में ही नहीं इसमें यही लिखा है। और अपने कोई गूढ़ार्थ दीपिका अभी निकली है गीता प्रेस से और गूढ़ार्थ उसमें श्रावण शुक्ला तीज लिखी है इसमें श्रावण कृष्णा तीज है और पहले में श्रावण शुक्ला सप्तमी है ये एक ही प्रेस से तीन बातें आ रही है पता नहीं चलता ऐसा लिखा है क्या हमने सप्तमी सुनी सप्तमी का जन्म हुआ सप्तमी शांत हुए उम्र की उदार दीपिका में श्रावण शुक्ला तीस लिखा है शांत में जन्म अपने श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं तो आज वो श्रावण शुक्ला सप्तमी है कोई प्रमाण बताया है क्या संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर ये तो भक्त चरितांक का प्रमाण दिया है भक्त चरितांक जो गीता प्रेस से निकला और बाकी ये अभी ये इसमें लिखा हुआ ही है इसमें अभी लिखा है कि श्रावण कृष्णा तृतीया और गूढ़ार्थ दीपिका है उसमें श्रावण शुक्ला तीज लिखा है कुछ भी हो श्राम तुलसीदासी महाराज बड़े ऊंचे हुए। तुलसीदासी महाराज की वाणी जो स्मृतियां है, मनुस्मृति आदि जो स्मृतियां जो है, रामायण चौपाई कोई कह देता है तो मैंने एकदम चुप हो जाते लोग। ये एक हिंदी में स्मृतिकार हुए। कविता तो इनके पीछे थी, कवि दृष्टि से भी बहुत अच्छे रहे परंतु कविता बन के पीछे थी, पर भगवान के धर्म थे। इनका जन्म का नाम राम बोला है, जन्म ते ही राम बोले थे, तो इनका नाम राम बोला, पहले राम बोले नाम, तुलसीदास पीछे नाम हुआ है, राम बोला कहते थे। अद्वितीय भक्त हुए अद्वितीय। कवियों में कविता भी बड़ी बढ़िया हुई है, बहुत बढ़िया है, और लोगों के हृदय में इनका स्थान बहुत विशेष है। बीच में कई रामायण के ऊपर ग्रंथ हुए, परंतु तुलसीदास जी महाराज का बहुत विशेषता से आदर है, सत्यवाद से जीव आदर है। संत थे। एक बार क्या तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे तो एक हमने मुर्दे को तो फिर ले गए और रस्सी पे ले गए, वह श्रृंगार की गोरी सती जा तुलसी आवल दे गए और सत्य निवायो शीष तुलसी मुक्त योगा अमर सुर अमर चुड़ो आशीष तेरा चूरा अमर हो जाए। तुलसी तो भजन का आज बजन का संगी हम चल रहे हम भी चलना हार। तो तुलसी मरा मंगाए गए ऊपर दरिया हाथ, मैं तो उस जानो नहीं तुम जानो रघुनाथ। जी गया आवाज सुने कई चवित कई तो कभी और कभी न हो पर तुलसी जमा अद्वितीय संत हुए। चौपाया भी अलग है, रामचरितमानस है ये गोस्वामी जी महाराज की अंतिम कृति है या इससे पहले और भी कृतियां हुई? और अंतिम तो विनय पत्रिका, अंतिम कृति है विनय पत्रिका। श्री रघुनाथ जी महाराज ने आपने सही कर लिया दर्शन किया। ये सदैव ही मानते थे। भक्तों का ये कायदा है कि ऊंचे ऊंचे होने पर भी अपने को छोटा मानते हैं। इस बात से राम जी को डरते हैं, मां से कहते हैं मां से, बालक होता है नहीं मां से कहता है। मां से विनती करी और मां को घूस भी दी, आपके कृपा से आपके पति गुण गाऊंगा। मां को कहते हैं हम अवसर पाए मेरी ही शुद्धि आए भी कुछ करना चला था, पहले सुनाना पहले नाम मत लेना मेरा। पहली बातें चला रही भक्तों ने संतों ने जो भगवान द्रवित हो जावे गए ऐसे द्रवित के समय करा पहले गांव लोग द्रवित ले तो हमारे काम बने तो माँ आप कर दो तो आपके पति गुण गाऊंगा राम जी के सामने करे में संकोच होता है बालक को नहीं छोटा माँ से सब से बात करे माँ बीच में अभी राधेश्याम रामायण चली गई इतना जोर से प्रचार था कि जोर घर घर में गली गली में राधेश्याम चलती थी श्याम जी खूब वैसे आदर भी बहुत हुआ लोगों से गया आजकल को नहीं जानने वाले कम थे दूसरे में पहली कदरी सन 1631 करो पता हरिपद दर्शी सा 1631 जितने संत हुए सब सब मैं देखा कभी संत का सूर सूर तुलसी सुसी कभी जन से कभी और और कर दो गया कभी है वह सज्जो तो समझ सो रही तो और कई तरह के विचार है रामायण के पाठ से बहुतों की कामना सिद्ध होती है और प्रचार और तेजी से हो रहा है गीता प्रेरित छापते छापते महाराज बड़ी मुश्किल हो गई गीता छपी बहुत छपी और अब भी लोगों में बड़ा और जो अच्छा है और गांव से गांव में साधारण गांव से लेकर धनी आदमी तक सारा राव से रंग पर राजाओं के उनके स्थान में साधुओं के और गृहस्थों के सबके सबसे आदर नहीं इस तस्ते महाराज हुए जैसे भगवान राम पधारे बनवास में तो कहोगे आप ही बुझे कुंत कभी बढ़ाने नहीं है ब्रह्मा जी ने पता लगेगा लोग उपजे तो अपने अपने चुप हुए जो कई आदमी ने कुछ कहा क्यों ने कुछ कहा क्यों ने कुछ कहा और कई आदमी बोले कभी हम तो बहुत जानते नहीं हमारा भाग्य अच्छा जो तुलसीदास जी महाराज तो हमारा ही भाग्य अच्छा है जो तुलसीदास जी महाराज पाठ किया पाठ में भी कलकत्ता में जयपुर में दो जगह विशेष देगा पाठ सेवा हमारे व्याख्यान में इतने लोग नहीं आते तुलसीदास बनाया टैक्स हमारे लोग आनंद बनाने लगे खूब लाखों लाखों की ताकत बनाया लोग राज महाराज एक बार कलकत्ता गए रामायण में आग लगी थी उस आग में सब जल गया था तो मेरे ठीक करने के लिए आदमी लग गए राज के सिपाही भी आकर काम करने लगे धन धन पाठ सब होता रहा बड़े प्रभावशाली संत हुए तो अपना तो भाग है, हमारे को रामायण मिल गई। हम लोगों ने जितना परिवर्तन संसार का देखा, इतना परिवर्तन किसी ने नहीं देखा था बहुत वर्षों से। संसार में परिवर्तन विलक्षण हुआ। गोसा जी बहारी वाणी वह मैं भी कहते, जैसे राम जी का अवतार हुआ जो ही रामायण का अवतार हुआ है। बड़ी पाक बुझा सब मूर्त, जैसे जो जन्म समय हुआ ऐसे ही रामायण के जन्म समय हुआ। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, और 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेव शरीर। हमने सप्तमी सुने। हाँ, तो सप्तमी कोई जन्मवार, सप्तमी कोई धाम पधारे। इसमें तो यहाँ ऐसा नहीं है। वो बात तो वही है, 1555 विषय कालिंदी के तीर। तीन योग है, कर्म योग और जाति योग। तो ज्ञान योग अध्यात्म रामायण, कर्म योग में वाल्मीकि रामायण, और भक्ति में तुलसी रामायण। तीनों योगा त्रयो में आप प्रवतान नाम श्रेयो विदित से ऐसे तीनों में, इसमें भक्ति की प्रधानता, अध्यात्म में ज्ञान की प्रधानता, और बार मार्ग में कर्म प्रधानता। राम पर ठीक है, बहुत हुई गीता पर, रामायण पर बहुत ठीक है हुई। गीता पर तो बहुत ही ज्यादा हुई, संग्रह किया उसके बाद में बहुत टिकाई हुई। दूसरे किसी ग्रंथ में इतनी टिकाई नहीं हुई। वाणी का बहुत विस्तार प्रसार हुआ। अच्छा, सुना है संस्कृत नहीं रहने गए तो वो गायब हो जाता, तो कभी न हो नहीं चतुर कहूं, अब मत याद रूप राम गुण गाऊं, मैं कभी नहीं हो सकता। स्वयं लिखा है राम चरित का मानस कवि तुलसी, शंभु प्रभात सुमत ये उलसी। उलसी माँ का नाम था, तुलसीदास जी माँ का नाम था उलसी। तो शंभु प्रसाद सुमत ये उलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। आप स्वयं तुलसी बने गया। तो शिव जी ने कहा कि तुम तुलसीदास जी कवि हो, कवि हो, और कवि न हो नहीं चतुर का हो, कभी नहीं तो मत अनुरूप राम गुण गाओ। विशेष वो बात आती है अयोध्या कांड में, रामायण का सबसे पहला अयोध्या कांड दिया कोशिश में, 800 दो सौता में, 200 पया में तुलसीदास जी महाराज है गाँव में राजापुर। तो जब प्रयागराज में जा रहे साथ में ब्रह्मचारी थे और उन्होंने बताया तो वे पार हुए गंगा जी के। पार होते ही मत तो एक विचित्र घटना हुई। तुलसीदास जी के मन में आया कि उस समय मैं होता तो साक्षात दर्शन करता है। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, सब साक्षी है। तो भगवान वह पधारे तो उस प्रसंग में गोसाई में चुप हो गए और ध्यान में मस्त हो गए। मस्त तो एक दुहा और आठ सफाइयां यादी होती है। तो वहां से एक सफाई थी नहीं तो 25 दुहा 20-24 25वां 16 एक संग यूं लगता है। वहां में एक दुआ पड़ता है तो 8 एक दुआ पड़ जावे। वे कहते हैं हनुमान जी का लिखा हुआ है, ये तो ध्यान में बैठे हैं। बड़ा सुंदर प्रकरण है, बहुत बढ़िया प्रकरण है। तो पहले ये ध्यान है इसे सीख गुरु सहचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पर्ण रघुवन विशद यश जो फलता दो फलसार। गुरु वंदना प्रथम है और दूसरे में भी है। तो क्योंकि दूसरा अयोध्या कांड पहले लिखा है भरती के धर्म में है। भूत जन्म भरत को अरे तुलसी हृदय में राम समन करत को भरती के चरित्रों पर विशेष भगवान के चरित्रों से भक्त चरित्र में विशेषता है। तो पहले अयोध्या कांड लिखा है, पशुपाल कांड लिखा, पिछले सब लिखी इस तरह मान लिखी। श्री गुरु सन सरोज निजन मकर सुधार। वह मैं छोटे लघु वयस हुआ कब अलग है तो कभी बेट जाना तो ये अवसर एक तापस रहा हुआ। तो ये दोहा ये चौपाया दोहा हनुमान जी लिखा सा है। कोई अग्नि कहते हैं, कोई सूर्य कहते हैं, कोई अग्निदेव कहते हैं, परंतु परम रामचंद्र के जयराम दास जी रामायणी उन्होंने दो ग्रंथ पर छपे हैं, एक रामायण शंका समाधान, एक रामचरितमानस का मानस रहस्य। उनमें उन्होंने लिखा है वो बात ठीक थी सबसे। सकल कथा तंत्र ने सुनाई, बने चले तितवाई सुपाही, सुने शनि सन मेरे सकल ही रानी दीन कल भरना है। तई अवसर एक बतावा उस अवसर में तपस्वी आया जो अवसर आवा तेज पुंज लघु वैश्वा लघु वैश्व ले गए। उन्होंने दादा ही बने का बालक रूप है, गोस्वामी जी अपने बालक मान लेते इस बार मार थे बासा उन्हें बालक के दिशा होता है पिता से डरता है लघु वैश्व कभी लगे थी कभी कभी वेश बिरा गई मेरा क्या मेरे था ही कभी अलग होती कभी तो चुप हो गया बैठा। ये चौपाया और एक दुआ 8 ये हनुमान जी महाराज लिखी हुई है। तुलसीदास चुप हो गए ध्यान लग गया तो वहां आने वाले सब लोगों का सब दे देगा। तो सब लोग मिले उनके साथ में भगवान आ गए। तो भगवान के मन में आया, तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर में मैं नहीं था, मैं होता तो मैं भी दर्शन करता साक्षात ध्यान में मैं तो गई। तो भगवान कहते हैं तुम उस भक्त में नहीं थे पर तो मैं तो इस भक्त नहीं हूँ उस भक्त में ध्यान इस भक्त नहीं हूँ मैं तो तुम नहीं है तो क्या है। लोगों ने सामने भगवान तुलसीदास जी महाराज आए तो ही अवसर एक तापस आया हुआ और गति वेश विरागी और वचन मन कर्ण वचन बंधन राम अनुरागी मन और कर्म वचन से राम से प्रेमी ऐसा ही अवसर आया। कब वाले कृत गति वेश विरागी मन कर्म राम अनुरागी सकल नयन तब भूल निर्दिष्ट देव पहचान परे उतरेल दशाम जाय बखान भगवान के संत करे राम सब प्रेम बोला के मन लावा पर करे भगवान ने उठा कर हृदय लगाया परम एक रंग जनु परम रंग पार्श पावा जैसे तुलसीदास महाराज ये मन में आई कि मेरे नाम मिले तो भगवान कहते हैं मेरे से ही दुर्लभ में तुम थे नहीं तो अब आज मिल गए तो परम रंग जनु पार्श पावा अत्यंत दीन रंग को राम जी भी कहते हैं मेरे लिए तुम्हारा दर्द डोलो ये था माम प्रपद्यंते तांस तथे बजाम्यम तुलसीदास जी मानते हैं तो राम जी भी मानते हैं कि मेरे पर डरे तनु सब लोग कहते हैं परम रंग पावन पावा परे ध्यान परे प्रेम परमार्थ दो प्रेम और परमार्थ तुलसीदास जी मतलब प्रेम है परंतु भगवान है दोनों मिले मिल दरे तन कह सबको सगण साक्षी में सगण लोग क्या करे ऐसे मिले। जैसे वनवास में जाते समय सबसे भगवान मिलते हैं ऐसे ही भगवान उस समय साक्षात मिले और सब लोग कहते हैं सबको सब कहते हैं प्रेम और भक्ति प्रेम होता है तो प्रेम और भगवान दोनों मिल गए प्रेम रूप से तुलसीदास जी महाराज अरे भगवत रूप से भगवान तो दोनों सही धारण किया सबको मोहरी लखन पायन सो लगा फिर भगवान के चरणों में नमस्कार करके फिर लक्ष्मण जी नमस्कार किया लोग वो तो है लागे अनुरागा भगवान ने लीन उठाए अंदर अनुरागा पर तेन चरण भोरी कर भरी भरे हो भरे सहित शीर्षा जन जान शीर्षा सीता दी चरणों पर बाद पुत्र सुभद्री राशि दी सुभद्री राशि दी के मैंने दंडवत कही और निषाद साथ में थे रास्ता बतल गए निषाद में तो निषाद ने उनको समझ किया मतलब तुम मुझे तुम नखी राम सो नहीं भगवान का प्रेमी समझ के नहीं मिलेंगे। ये तो नया नकुट रूप पीयूष मुदित सुवसन उपाय जिनी भूखा वो मैं नमस्कार किया नयन पूत पीयूषा जैसे कोई प्यासा हो अमृत भर जाए ऐसे।